ډارن دښمن دی خالی کړي سنگارونه قهرمانه غازی وکړه غورزنګونه ډارن دښمن دی خالی کړي سنگارونه قهرمانه غازی وکړه غورزنګونه له هرې خوا نه پرې حمله کړی قهرمانه غازی وکړه غورزنګونه ظالم جوړ زلزل کړی قهرمان غازی وکړه غورزنګونه پس پیرو زالو یې ور مست کشن ټانګونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه پس پیرو زالو یې ور مست کشن ټانګونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه دارن دښمن دی خالی کړی سنگارونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه د تښتې لارې ورته بند کړی قهرمان غازی وکړه غورزنګونه ورته یې مات هر کمر بند کړی قهرمان غازی وکړه غورزنګونه په مرکزونو یې ور پرېوځی کاوتندرونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه په مرکزونو یې ور پرېوځی کاوتندرونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه ډارن دښمن دی خالی کړی سنگارونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه بدرنګ د تکبیرونو قهرمان غازی وکړه غورزنګونه پر پیدا د بیرغونو قهرمان غازی وکړه غورزنګونه دښمن ته ورکړی د عبرت پخو درسونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه دښمن ته ورکړی د عبرت پخو درسونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه ډارن دښمن دی خالی کړی سنگارونه قهرمان غازی وکړه غورزنګونه درته په برخه